Vi alltid down in massorna när jamjamen äger det. Här kunna kunna passara nya dan. All dina wetsal innan sedan. Let's go. Apero, we want jam metal XO.